Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No, a państwo piszą, że redaktor Grabek dał znak życia i mówi, że dotarł. No i właśnie. Pewnie teraz krząta się po domu i idzie po chrust na opał. A nasz bohater już ma to za sobą i zostawiliśmy go, gdy sobie spokojnie leżał. I teraz chwila, gdzieśmy skończyli opowieść w dobrym miejscu. O, dobrze było. W sieni odezwały się niepewne, skradające się kroki. Podniósł się i zaczął nasłuchiwać. Ktoś zapukał do drzwi nieśmiało. Proszę wejść, zachęcił gospodarz. Drzwi odchyliły się i w progu stanęła młoda, niezwykłej urody kobieta. Z sobolowej jej świtki i kołpaka spływała strugami woda. Mężczyzna zerwał się z podłogi i gestem zaprosił do wnętrza. Na twarzy pięknej pani odbiło się wahanie. Spojrzała mu badawczo w oczy. On uśmiechnął się. Ryszard Krzepniecki, ziemianin z Radłowa, do usług przedstawił się. Cóż począć, szanowna pani, jest się czasem zdanym na łaskę i niełaskę szczególnego zbiegu okoliczności. Zresztą, pochlebiam sobie, trafiła pani na dżentelmena i jeżeli nie ma pani na razie innego schronienia, gotów jestem podzielić się z nią tym lokalem. Powiedziało mu wdzięczne, zabarwione mimowolną zaletnością spojrzenie słodkich, czarnych oczu. Dziękuję panu za ułatwienie mi sytuacji. Rzeczywiście położenie chwilowo bez wyjścia. Skorzystam z pańskiej gościnności, dopóki nie ustanie ta okropna ulewa. Radziłbym zdjąć świtkę, jest gruntownie przemoczona. Pozwoli pani, że jej w tym pomogę? Milcząco usłuchała rady i oddała mu narzutkę do rozwieszenia przy piecu. W blaskach płomieni rzucanych przez ognisko wystąpiła plastyka jej bujnej krasy. Była rasową brunetką o kuszącej linii bioder i biustu. Pełna dyskretnej elegancji suknia uwydatniała harmonijność i bogactwo jej kształtów. Rozejrzała się po izbie zdumiona. Pan tu mieszka? Roześmiał się, ukazując rząd zdrowych, trochę drapieżnych zębów. Co za kapitalne przypuszczenie. Ja w tej norze? Nic podobnego. Jestem w tej gospodzie podobnie przypadkowym gościem jak pani. Schroniłem się do tego odludnego domu przed deszczem. Padłem ofiarą myśliwskiej namiętności. Zaproszony na polowanie w okolice zupełnie mi obce, odłączyłem się nieopatrznie od pościgu za zranionym przeze mnie dzikiem, od reszty towarzystwa i zabłądziłem bez wyjścia w dzikiej kniei. Po całodziennej tułaczce już o zmroku wydostałem się na jakieś postkowie, na którego krańcach majaczyła ta samotna zagroda. Rad, nie rad, zziębnięty i przemoczony, postanowiłem tu przenocować. Dom zdaje się bezpański i prawdopodobnie stoi pustką już od dawna. Jedyna przystań dla zbłąkanych. Kobieta popatrzyła zamyślona z rozjarzoną czeluść pieca. Ta szczególny zbieg okoliczności, mówiła zapatrzona w ogień. O, 5:55, a u nas tym razem hopsa na Białoruś. Późna pora, a tymczasem pan Paweł pisze: pozdrawiam wszystkich w radyjku, jak i na twarzaku. Właśnie zrobiłem kawę i mogę słuchać dalej. Muzyka i czytanka podobająca się jak zawsze. Paweł słucha nas w Łosicach, a pan Zbyszek: wybieram się do lodówki, może coś redaktor by sobie życzył. I właśnie pomyślałem, że już grubo ponad 30 lat chodzę do pracy, do radia i czas najwyższy, by chyba robić sobie kanapki do pracy. I tak chyba za tydzień sobie zrobię, bo na razie burczy w brzuchu, ale no właśnie, do bańkowej woli. Kobieta popatrzyła zamyślona w rozjarzoną czeluść pieca. Szczególny zbieg okoliczności, mówiła zapatrzona w ogień, kazał nam obojgu zawinąć do tej samej odludnej przystani, bo ja również zabłądziłam w okolicy zupełnie mi nieznaną. Brzmi to trochę fantastycznie, lecz jest szczerą prawdą. Dziś rano przyjechałam w tę stronę z miejscowości bardzo odległej i wysiadłam z pociągu na przystanku oddalonym stąd zaledwie kilka lub nawet kilkanaście mil. Koło budynku stacyjnego oczekiwała mnie już bryczka. Wsiadłam, nie przeczuwając nic złego. W drodze, gdzieś na 10. kilometrze w głębi lasu, nagle konie spłoszone z niewiadomej przyczyny zaczęły ponosić. Woźnica, zdaje się pijany, nie umiał opanować sytuacji i zwalił się w rów. Pojazd w szalonym pędzie potoczył się dalej w zaułki leśne. Byłam bezsilna i na wpół przytomna. Dałam się ponieść rozhukanym koniom. Po kilkugodzinnej wariackiej galopadzie wśród komyszy boru oszalałe ze strachu zwierzęta, porwawszy szory i popręgi, popędziły na oślep w głąb lasu, pozostawiając mnie omdlałą na dnie pudła wozowego. Gdy odzyskałam przytomność, słońce już chyliło się ku zachodowi. Byłam sama w sercu puszczy. Przerażona wyskoczyłam na wpół rozwalonej bryczki i zaczęłam biec, na chybił trafił w kierunku zachodzącego słońca. Tymczasem ściemniło się i zaczął padać ulewny deszcz. Goniąc resztkami sił, wypadłam z boru na jakąś pustą, zarosłą wrzosem równinę i już w zmroku dotarłam do tego domu. Blask ognia bijący z okien wskazywał mi z daleka drogę. Nie miałam innego wyjścia i zakłatałam do tych drzwi. Jak w bajce, rzekł Krzepniowski. Gdy zmęczona opowiadaniem zamilkła i wpatrywała się w ogień. Pozwoli pan, podjęła po chwili, nie patrząc mu w oczy, że zachowam swe inkognito. Niech panu wystarczy informacja, że jestem zamężną i że mi na imię Wanda. Potrafię uszanować pani wolę. Dziękuję. Ale byłbym kompletnie zapomniał, żeśmy dotychczas nie jedli kolacji. A jestem już porządnie głodny. Pozwoli pani, że przyjmę ją u siebie. Czym chata bogata, tym rada. Uśmiechnęła się. Odkrył pan tu gdzie spiżarnię? Co za własność przed święta. O, proszę być o to spokojną. Jak mędrzec starożytny, wszystko swoje ze sobą noszę. Mam jeszcze zapasy w mojej myśliwskiej tajtrze. Podzielimy się nimi, jak przystało na towarzyszy niedoli. Mam też trochę wina w manierce. O, jak widzę, wyekwipował się pan należycie przed wyprawą. Aha, tak, wzięło się coś niecoś na wszelki wypadek i zaczął rozkładać na oknie wiktuały. No i tutaj jest opis uczty. Na razie pograjmy, a ja spróbuję go ominąć, bo pół redaktor zgłodniał. Nerst i Orsok. pomijamy opis uczty. Jesteśmy przy jej końcu. Trzeba to zapić winem. Podał jej pękatą, skórą obszytą manierkę z kubkiem wkręconym na szyjce. Tokaj? Zapytała, nalewając ostrożnie. Tak. Wyborne. Od razu czuję się dobrą, starą markę. I dlatego wypiła pani tylko do połowy? O, połowę zostawiłam dla pana. Może się pan mnie brzydzi. Popatrzyła mu filternie w oczy. Wychylił duszkiem resztę. Ha, będę znał pani myśli. Przekomarzał się, patrząc w jej urodziwą twarz. Tak przynajmniej mówią, gdy się pije z jednego kieliszka. Oddała mu spojrzenie. A bardzo pan ich ciekaw? Chciał coś powiedzieć, gdy wstrzymała go gestem ręki. Psst. Czy pan nic nie słyszał? Tam, w sieni. Powstał i niechętnie zaczął nasłuchiwać. Zdawało się pani, uspokoił ją po kilku sekundach. To wiatr wałęsa się wokół domu. Trzeba zareglować na wszelki wypadek drzwi w sieniach. Włożył do ognia kawałek odłamanej gałęzi, zapalił i, przyświecając nią sobie, wyszedł na korytarz. Przy drzwiach nie było zasuwek, tylko zwykłe, mocno już nadgryzione przez rdze zakrętki. Umocnił je we wlotach i zakręcił. Potem wrócił do izby. Proszę być spokojną, ani żywej duszy. Drzwi zakręciłem. Pani Wanda dorzuciła do ognia chrustu. Ciekawa jestem, która też godzina musi być. Już późno, bo czuję ogromną senność. 12 minęła. Ha, patrzę na zegar. Ba, nawet pierwsza już, 17:17. 12 minęła. Rozcielę pani moją kurtkę na podłodze. Za poduszkę musi wystarczyć pani pęk gałęzi przykryty jej świtką. A pan? Będę drzemał oparty o ten klocek i podtrzymywał ten znicz domowy. Ładna perspektywa. Cóż robić? Bywają gorsze sytuacje. Czyśmy nie młodzi? Ogarnął ją oczyma adoracji. Rozmowę przerwał tym razem wyraźny odgłos kroków. Ktoś chodził po sieni. Pani Wanda odruchowo chwyciła rękę Krzepniewskiego. A teraz pan słyszał? Słyszałem. Ktoś widocznie przed nami wszedł do domu, ukrył się w jednej z izb po drugiej stronie i teraz łazi po sieni. A może to gospodarz tej rudery? A w takim razie nie miałby powodu ukrywać się przed nami i śmiało wszedłby tutaj. Musimy to zaraz wyjaśnić. Pozwoli pani, że wyjdę do sieni? Rzekł łagodnie, uwalniając rękę z jej kurczowego uścisku. Tylko proszę nie wychodzić poza obręb domu. Nie chciałabym zostać sama w tej izbie. Boję się czegoś. O, słyszy pan? Wciąż chodzi. Co za ciężki, wlokący się chód. Rzeczywiście słychać było za drzwiami człapiące kroki kogoś jakby obutego w drewniane chodaki. Co tu do licha? Krzyknął Krzepniewski. No właśnie. I co tam do licha? Być może dowiemy się już niedługo. pan Zbyszek pisze, że nie chce mnie denerwować i nie napisze, co wyjął z lodówki. Panie Zbyszku, nie chcę pana denerwować, ale jak już pan stoi przy tej lodówce, proszę się wsłuchać, czy nikt panu nie chodzi po sieni. O! Kto tu do licha? Krzyknął Krzepniewski, otwierając gwałtownie drzwi i wżerając się oczyma w mroczną przestrzeń sieni. Kroki umilkły. Krzepniewski puścił snop światła z elektrycznej latarki wzdłuż korytarza. Nie odkrył nikogo. Proszę wrócić tu do mnie, usłyszał za sobą szept pani Wandy. Boję się. Muszę zbadać drugą stronę domu, może tam ukrył się nieproszony gość. Nie, nie, sprzeciwiała się przerażona. Nie mogę tu zostać sama ani przez chwilę. Więc może odbędziemy tę rewię we dwójkę, zaproponował, nadając słowom ton żartobliwy. Proszę nie być dzieckiem, taka duża, piękna pani. Owszem, na to się zgadzam. I wyszedłszy w sień, uchwyciła się mocno jego ramienia. Teraz mi raźniej. Obrzucił drzwi wchodowe i tylne od ogrodu stożkiem elektrycznego światła. Zakrętni na swoim miejscu, stwierdził, więc ptaszek jeszcze nie wyfrunął. Na pewno znajdziemy go w jednej z izb naprzeciw. Ma pan broń przy sobie? Może być potrzebna. Krzepniewski skierował spojrzenie na fuzję swoją w kącie sieni. Nabita? Oczywiście, lecz wolę jej nie używać. Mam tu coś lepszego. Wskazał na kolbę rewolweru wychylającą mu się z ulstra u lewego boku. Proszę mieć go na wszelki wypadek w pogotowiu. Jak pani uważa, zgodził się i wziął broń do ręki. A teraz naprzód. Otworzył drzwi wiodące do pierwszego pokoju po lewej i wszedł z ociągającą się kobietą. Kto tu? Zapytał ponownie. Odpowiedział piekielny hałas w sąsiedniej izbie. Światło latarki puszczone w obieg po ścianach i podłodze oświeciło puste wnętrze. Z wyciągniętym do strzału browningiem przeszedł Krzepniewski do drugiej izby, lecz i tu nie zastał nikogo. Przez drzwi w głębi wydostali się z powrotem w sień. Drzwi z obu stron były zamknięte, jak przedtem, na zakrętki. Wtedy kobieta przytuliła się do mężczyzny drżąca i blada. Tu coś straszy. To jakiś przeklęty dom. Uciekajmy stąd. Odezwał się przewlekły jęk jesiennego wichru i szumu lewy. Dokąd? W tę zawieruchę? Musimy przenocować tu do rana. Taka perspektywa. 20 minut dzieli nas od końca naszej opowieści. Nie wiem, czy zdążymy. W każdym razie spróbujemy. A teraz pieśń Wikingów, tyle że po polsku. Rzekła mi matka, kupić sobie mam łódź i wiosła wtem do dalekich ziem. Płynąć z Wikingami do dalekich ziem. Płynąć drogą łodzią i na dziobie stać. Trzymać kurs na przystań, ściąć wielu wrogów, ściąć wielu wrogów. Rzekła mi matka, kupić sobie mam łódź i wiosła wtem do dalekich ziem. Płynąć z Wikingami do dalekich ziem. Płynąć drogą łodzią i na dziobie stać. Trzymać kurs na przystań, wciąć wielu wrogów, wciąć wielu wrogów. Rzekła mi matka, kupić sobie mam łódzi, wiosła, wtem do dalekich ziem płynąć z wikingami i na dziobie stać, trzymać kurs na przystań. Ściąć wielu wrogów, ściąć wielu wrogów. Rzekła mi matka, kupić sobie mam łódź i wiosła, wtem do dalekich ziem płynąć z wikingami i na dziobie stać, trzymać kurs na przystań. Ściąć wielu wrogów, ściąć wielu wrogów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No właśnie, napisałem na Facebooku, że muzyka jak zwykle w osobliwościach od czapy, bo nikt się chyba w Bańkowej Woli nie spodziewał łodzi wikingów. O, ale tak właśnie działamy nocną porą, a tymczasem nasi bohaterowie, powracamy do nich. Dokąd w tym zawieruchu? Musimy przenocować tu do rana. Milcząc, poddała się tej decyzji. Wrócili do swojej izby. Krzepniewski dorzucił suchych gałęzi do ognia, który buchnął jasnym płomieniem i rozświetlił znów zmroczone już wnętrze. Może pani trochę odpocznie? Rozścielił na podłodze swą kurtkę. Jest pani znużona przejściami tego dziwnego dla nas obojga dnia. Spróbuję, chociaż wątpię, czy mi się uda zasnąć w tych warunkach. Złożyła w dwoje swoją świtkę, umieściła na pęku chrustu niby poduszkę i położyła się na jego kurtce twarzą ku ogniowi. Proszę usiąść tu przy mnie, poprosiła. Będę czuła się bezpieczniejsza i może prędzej zasnę. Spełnił życzenie i, przytoczywszy pień do posłania, usiadł, ujmując jej rękę w swe dłonie. Tak dobrze, powiedziała i przysłoniła oczy ociężałymi od senności powiekami. Straszne ze mnie jeszcze dziecko i bojachus, nieprawdaż? Bojachus, gdyby ktoś nie wiedział, z ukraińskiego tchórz albo lękliwy. Jest pani słodką, prześliczną kobietą, odpowiedział, pieszcząc bezładną jej rękę. Co? Komplementy? Proszę się nie zapominać, broniła się resztkami osłabionej przez zmęczenie i emocje woli. Cofnęła rękę i, wsparłszy głowę na łokciu, spojrzała w stronę drzwi. Chciałem tylko panią uspokoić, usprawiedliwiał się. Czy wolno mi zapalić papierosa? Ależ proszę bardzo. Gdy wyciągnął papierośnicę i pocierał zapałkę, uczuł, jak chwyciła go nerwowo za ramię. Niech pan spojrzy na drzwi, na klucz. Krzepniowski popatrzył i zauważył, jak duży, tkwiący w zamku od strony wewnętrznej klucz powoli obrócił się od prawej po lewej. Wiatr? Przeciąg? Czy co? U licha, mruknął i powstawszy próbował przeszkodzić dalszemu obrotowi. Lecz nie udało mu się. Jakaś moc silniejsza od niego przekręciła klucz o pełne kąty i z trzaskiem wrzuciła go w zamek. Jesteśmy uwięzieni, szepnęła Wanda. Dlaczego nie uciekliśmy z tego przeklętego miejsca? Proszę się uspokoić, przecież klucz tkwi w zamku, po naszej stronie. Mogę drzwi w każdej chwili otworzyć. I próbował wprowadzić w czyn to, co powiedział, lecz wszelkie wysiłki okazały się bezskutecznymi. Klucza nie drgnął. W Więc chwycił za klamkę i chciał otworzyć drzwi przemocą. Nie dały się. O! No i ciekawe, co będzie dalej. No właśnie, powracamy do naszych bohaterów. Głupio śmieszna historia, rzekł zniechęcony i powrócił do panny Wandy. W ostatecznym razie możemy wyjść przez okno. Lecz co za sztubackie kawały. Nie mów pan tak, nie mów pan tak, prosiła. Po co prowokować? W tej chwili drzwi powoli otworzyły się do połowy. Krzepniewski wściekły pchnął je na oścież i na oślep oddał w głąb sieni 3 strzały. W odpowiedzi usłyszał nad sobą, gdzieś w górze, gruby, ordynarny śmiech i krzyk Wandy. Rzucił się w drugi koniec sieni z latarką. Tu spostrzegł schody na pięterko. Bez namysłu zaczął się wspinać na górę, skąd dochodziły go wciąż salwy śmiechu. Gdy dotarł do końca i wyważył nogą drzwi od poddasza, wszystko nagle umilkło. Przy świetle latarki ujrzał mały, zasnuty pajęczą przędzą, zawalony szczątkami sprzętów, obręczami od beczek i wiórami heblowin pokoik. Nie było w nim nikogo. Klnąc i szarpiąc nerwowo wąsy, zeszedł pospiesznie na dół i wrócił do izby. Tu spostrzegł, że Wanda zemdlała. Podważył jej nożem myśliwskim zęby, wlał w usta parę kropel wina. Westchnęła, otworzyła oczy i, objąwszy go kurczowo ramionami za szyję, przytuliła się do niego z całej siły. Piersią jej zaczęło wstrząsać ciche łkanie. Usta szukały ust jego stęsknione. I tak na rubieży lęku przed nieznanym i pożądania między krasotą życia a omroczą tamtego brzegu oddała mu się. Mgła szału przesłoniła im oczy i odgrodziła purpurową kotarą od złych dziwów domu. Udzielali się sobie w słodkim zapamiętaniu, głusi i ślepi na wszystko, co się wokół nich działo. Nasycali wzajemnie pragnienia ciał swoich młodych i zdrowych, obojętni na otoczenie, na miejsce swoich godów, na świat cały. Mężczyzna i kobieta. On i ona. W naiwnej, dziecięcej niewiedzy spełniali wolę ciemnych przeznaczeń, które sprowadziły ich oboje do tej dziwnej izby na godzinę miłosnego aktu. W ekstazie upojenia nie widzieli widmowych twarzy, które nachylały się nad nimi z enigmatycznym uśmiechem masek i śledziły miłosną ich sprawę. Nie słyszeli wokoło siebie tajemniczych głosów i szeptów. Spleceni w małżeńskim uścisku, nie wiedzieli, że ziszczają tęsknoty z tamtego brzegu, że dzieło ich rozdrganych dreszczem rozkoszy ciał jest czymś, na co tu czekano od lat, a może od wieków. O, i tu na razie moglibyśmy skończyć, ale nie. Przewracamy kartkę i czytamy dalej. Tak poczęło się dziecię, nad którym od kolebki zaciążyły moce zaświatów. Tu autor postawił 3 gwiazdki i jeszcze epilog. Nad ranem, po nocy grozy i szału, mężczyzna i kobieta, których połączyła na chwilę chimera losu, rozeszli się. Każdy w swoją stronę, by nie spotkać się już nigdy więcej. Kropka. Tak się kończy pierwszy rozdział pewnej powieści. Co to za powieść, jakiego autora? No, pewnie za tydzień się dowiemy, ale mam nadzieję, że się spodobało, bo to będzie nasza powieść w odcinkach. No i powoli dopływamy do brzegu na tej wikingowej łodzi. Spotkamy się za tydzień i za tydzień powrócimy. No może już nie do bańkowej woli, ale do naszej opowieści i wtedy zdradzimy pewnie tajemnicę. Cóż to za lektura i kto jest jej autorem? Powiem tylko, że to absolutna klasyka klasyki, to rodzimej, a że dzieło wiekowe, to po języku można ocenić. Na przykład bardzo mnie dziwi, że korytarz to kurytarz, na który za chwilę wyjdę z duszą na ramieniu, bo może ktoś po nim już chodzi. Zostawiam Państwa z tym właśnie uczuciem i zachęcam do pozostania resztę nocy z Radiową Trójką. Powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, powoli, pow Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jecha Plus Ekstra. One, two, three, four.